มัทธิวบทที่14เวลานั้นเฮโรดเจ้าเมืองทรงได้ยินกิตติศัพท์ของพระเยซูจึงตรัสกับพวกบริวารว่า คนนี้แหละคือจอห์นผู้ให้บัพติศมาท่านเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเพราะเหตุนี้ท่านจึงทำการอัศจรรย์ได้ เพราะว่าเฮโรดทรงจับยอห์นล่ามโซ่ขังคุกไว้เพราะเหตุนางเฮโรเดสชายาของฟิลิปพระอนุชาของพระองค์เพราะยอนเคยทูลพระองค์ว่า พระองค์ไม่มีสิทธิ์รับนางนั้นมาเป็นพระชายา ถึงเฮโรดมีพระประสงค์จะฆ่ายอนก็ทรงกลัวฝูงชนเพราะว่าพวกเขานับถือยอนว่าเป็นผู้เผยพระวจนะแต่เมื่องานฉลองวันประสูติของเฮโรดมาถึงบุตรีนางเฮโรเดียสมาเต้นรำต่อหน้าพวกแขกทำให้เฮโรดโกรธเฮโรดจึงทรงสัญญาโดยปฏิญาณว่าเธอจะขอสิ่งใดๆก็จะให้สิ่งนั้นเธอก็ทูลตามที่มารดาแนะนำไว้ว่า ขอศีรษะยอนผู้ให้บัพติศมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันที่นี่เพคะ กษัตริย์เฮโรดก็ทรงเป็นทุกข์แต่เพราะเหตุที่ทรงปฏิญาณไว้และเพราะทรงเห็นแก่หน้าแขกจึงมีรับสั่งอนุญาตให้แล้วก็ทรงใช้คนไปตัดศีรษะยอนในคุกเขาจึงเอาศีรษะใส่ถาดมาให้หญิงสาวนั้นหญิงสาวนั้นก็เอาไปให้มารดาบรรดาสาวกของยอนก็มารับเอาศพไปฝังไว้แล้วก็มาทูลพระเยซูให้ทรงทราบเมื่อพระเยซูทรงทราบแล้วจึงทรงลงเรือเสด็จไปจากที่นั่นไปยังที่สงบตามลำพังเมื่อฝูงชนทราบเขาทั้งหลายก็ออกจากเมืองต่างๆเดินตามพระองค์ไปเมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นมหาชนพระองค์ทรงสงสารเขาทั้งหลายจึงทรงรักษาคนป่วยของพวกเขาให้หายเมื่อเวลาเย็นแล้วบรรดาสาวกมาทูลพระองค์ว่า ที่นี่เป็นถิ่นทุรกันดารและบัดนี้ก็เย็นลงมากแล้วขอพระองค์โปรดให้ฝูงชนไปเสียเถิดเพื่อพวกเขาจะได้ไปซื้ออาหารรับประทานตามหมู่บ้าน พระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่า พวกเขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่พวกท่านจงเลี้ยงพวกเขาเถิด พวกสาวกจึงทูลพระองค์ว่า พวกข้ามีเพียงขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวอยู่ที่นี ่พระองค์จึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่า เอาอาหารนั้นมาให้เราเถิด แล้วพระองค์มีรับสั่งให้ฝูงชนนั่งลงบนหญ้าเมื่อทรงรับขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนั้นแล้วก็แงนพระพักดูฟ้าสวรรค์และขอพระพรแล้วทรงหักขนมปังทรงให้พวกสาวกพวกสาวกก็แจกให้คนทั้งปวงพวกเขาได้กินอิ่มกันทุกคนส่วนเศษอาหารที่ยังเหลือนั้นเขาเก็บไว้ได้ถึง12ตะกร้าเต็มคนทั้งหลายที่รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชายประมาณ 5,000 คนไม่รวมผู้หญิงและเด็กแล้วพระองค์ตรัสสั่งให้บรรดาสาวกลงเรือทันทีและข้ามฟากไปก่อนในขณะที่พระองค์ทรงรอส่งฝูงชนกลับบ้านและเมื่อทรงให้ฝูงชนไปหมดแล้วพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาตามลำพังเพื่ออธิษฐานเวลาก็ดึกมากพระองค์ยังประทับที่นั่นแต่ลำพังในขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้วและถูกคลื่นซัดเพราะทวนลมอยู่เมื่อเวลาใกล้รุ่งเช้าพระองค์ทรงดำเนินบนทะเลไปยังพวกสาวกเมื่อพวกสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินมาบนทะเลเขาทั้งหลายก็แตกตื่นพูดกันว่า ท้องเป็นผี พระเยซูตรัสกับพวกเขาทันทีว่า ทำใจดีๆเถิดนี่เราเองอย่ากลัวเลย เปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอตรัสให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค ์พระองค์ตรัสว่าม าเถิด เปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูแต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยข้าพระองค์ด้วย พระเยซูจึงเอื้อมพระหัตถ์จับเขาไว้ทันทีแล้วตรัสว่า ช่างมีความเชื่อน้อยท่านสงสัยทำไม เมื่อพระองค์กับเปโตรขึ้นเรือแล้วลมก็สงบลงพวกที่อยู่ในเรือจึงมากราบนมัสการพระองค์ทูลว่า พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้ว เมื่อข้ามฟากไปแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่แขวงเยเนซาเรตคนที่นั่นจำพระองค์ได้ ก็ส่งข่าวไปทั่วแคว้นและต่างก็พาบรรดาคนเจ็บป่วยมาเฝ้าพระองค์พวกเขาทูลขอพระองค์โปรดให้พวกเขาได้แตะต้องเพียงชายฉลองพระองค์เท่านั้นและใครได้แตะต้องก็หายป่วยทุกคน